Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 marca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pacjent zarażony koronawirusem może wyjść ze szpitala w Lubuskiem najszybciej za tydzień. Osoby, które miały z nim kontakt, są zdrowe. Zostały od nich pobrane próbki. Wszystkie 4 próbki są ujemne. Do 10 lat więzienia grozi byłej księgowej ośrodka rehabilitacyjnego w Katowicach-Giszowcu. Jest podejrzana o kradzież pieniędzy i podpalenie placówki. Akt oskarżenia trafił do sądu. Silny wiatr w Tatrach. Uniruchomiona kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Najwcześniej za tydzień może wyjść ze szpitala w Zielonej Górze mężczyzna zakażony koronawirusem. Trafił tam we wtorek. Według lekarzy pacjent jest w stanie ogólnym dobrym. Jest leczony objawowo, w związku z tym myślę, że teraz jakby bardziej już ten okres takiej kwarantanny, także którą przechodzi do czasu, kiedy jakby nie potwierdzimy już w jego organizmie koronawirusa i wtedy będzie mógł być wypisany. Mówił prezes szpitala w Zielonej Górze Marek Działoszyński. U 4 osób, które miały kontakt z zakażonym mężczyzną, badania dały wynik negatywny, informuje wojewódzki inspektor sanitarny Dorota Konaszczuk. Jest to wynik z dzisiejszej nocy, ale osoby nadal pozostają w kwarantannie. Musi minąć te 14 dni, które jest przewidziane na ewentualny rozwój choroby. Ale na ten moment mogę wszystkich uspokoić, że dzisiejsze próbki są ujemne. Oprócz pacjenta z Lubuskiego w Polsce nie ma nowych przypadków zakażeń. Pierwszy potwierdzono dziś w Watykanie. Lawinowo przebywa zakażonych w Niemczech. Według danych Instytutu Roberta Kocha rano u naszych zachodnich sąsiadów były 534 przypadki koronawirusa. W ciągu ostatnich 12 godzin liczba zarażonych wzrosła o ponad 130 osób. Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii potwierdziło 2 nowe zgony. W sumie z powodu wirusa zmarło już w tym kraju 5 osób. Liczba zakażonych przekracza 280 osób. W Brukseli unijni ministrowie zdrowia rozmawiają o sposobach walki z koronawirusem. O pilną naradę ministerialną, która rozpoczęła się po 10:00, poprosiła Polska. Beata Płomecka. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa unijni ministrowie mają poinformować, jakie decyzje zostały podjęte w ich krajach, powiedział Willi Berosz, minister zdrowia Chorwacji, kierującej pracami Unii. Celem tego spotkania jest wymiana doświadczeń i próba zastanowienia się, jak można powstrzymać koronawirusa i jak mu zapobiegać. Unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides podkreśliła, że potrzebna jest koordynacja działań i lepsza współpraca między krajami. To kluczowy moment, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Sprawdzimy, jaka jest gotowość państw członkowskich i jakie są ich potrzeby. W spotkaniu uczestniczy minister zdrowia Łukasz Szumowski, który przy okazji tej rady ma podpisać dokument o przystąpieniu Polski do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień medycznych. Przystąpienie do niego oznacza, że kiedy powstanie szczepionka na koronawirusa, unijne kraje, w tym także Polska, będą miały równy do niej dostęp. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Była księgowa ośrodka rehabilitacyjnego w Katowicach-Giszowcu odpowie przed sądem za kradzież kilku milionów złotych oraz podpalenie placówki. Do sądu trafił akt oskarżenia. O szczegółach Joanna Opas. Kobieta pracowała w ośrodku jako księgowa. Jest oskarżona o przywłaszczenie 5 milionów złotych. By jednak ukryć ten fakt, wznieciła w pomieszczeniach biurowych pożar. Na szczęście nikt nie ucierpiał w jego wyniku. Do zdarzenia doszło w lipcu 2018 roku. Sprawą od razu zajęli się policjanci z Wydziału Zwalczającego Przestępczość przeciwko mieniu katowickiej komendy. Powołany został również biegły z zakresu pożarnictwa, który nie wykluczył podpalenia. Jak ustalili śledczy, w placówce przeprowadzono kontrolę finansową, która wykazała, że doszło do przywłaszczenia pieniędzy ośrodka o znacznej wartości przez byłą księgową. Jednak chcąc zatrzeć dowody swojej winy, wywołała pożar w ośrodku, który strawił 2 pomieszczenia, komputery i całą dokumentację. Straty poniesione w wyniku pożaru oszacowano na prawie 780 tysięcy złotych. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Komornik sądowy z Chrzanowa zawieszony w pełnieniu obowiązków. Decyzja zapadła w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceszef resortu Sebastian Kaleta skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marcina M. Zwrócił się też o objęcie sprawy nadzorem służbowym. Kontrola wykazała nieprawidłowości w pracy komornika. Osoby poszkodowane przez Marcina M. zgłaszały nielegalne zajęcia mienia, wywieranie presji na dłużników i wejścia do ich domów położonych poza rewirem działania komornika. Marcin M. wszczął też nieuprawnioną egzekucję wobec 11-letniej dziewczynki. Dzięki interwencji przeprowadzonej pod nadzorem wiceministra sprawiedliwości, komornik wycofał się z nieuprawnionego zajęcia renty dziecka i zwrócił jej rodzinie pieniądze. Marcin M. miał też wydawać pieniądze na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem. Prezes sądu w Chrzanowie złożył wniosek o odwołanie komornika z uwagi na rażące naruszanie prawa. 90 km na godzinę. Z taką prędkością wieje w Tatrach. Z powodu silnego wiatru stanęły wszystkie kolejki linowe na Kasprowym Wierchu. Wiatr unieruchomił kolej główną na Szczyt oraz kolejki krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym. W Tatrach spadło zagrożenie lawinowe do 2 stopnia. Szlaki turystyczne w wielu miejscach są przysypane śniegiem i nieprzetarte pod śniegiem. Miejscami jest lód i jest bardzo ślisko. Ostrzegają pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo na zachodzie kraju. W ciągu dnia opady będą przemieszczać się na wschód Polski. W Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach maksymalnie 6 stopni, w Warszawie i Poznaniu 7, w Krakowie i Katowicach 8, a we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Wyjątkowe zestawy telewizorów. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K marki Sony z technologią Triluminos za 4999 zł. Otrzymasz drugi telewizor w zestawie. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Mam do Państwa teraz taką oto prośbę. To będzie taka wizualizacja. Proszę zatem przymknąć oczy i poczuć się na Dworcu Centralnym w Warszawie. Jest późne już popołudnie, prawie 20. I oto widać, że stoi kolejka ludzi głodnych, obdartych często, no nasi bezdomni. Czekają na herbatę, bo za chwilę, w każdy poniedziałek, taką herbatę dostaną. Ale oto niespodzianka. Podjeżdża grupa młodych, nastoletnich chłopaków ze swoim wychowawcą, wyjmują termosy i gorąca, pachnąca strawa jest serwowana owym bezdomnym. A czekają już ładnych pewnie kilka godzin. Czy tak to wygląda, panie Oskarze? Dokładnie tak. W momencie, kiedy podjeżdżamy, czyli w okolicach godziny 19.45, na miejscu czeka już 100, 150, czasami nawet 200 osób. Wiedzą, w jaki sposób się ustawić, bo w prostej linii na pewno by się nie zmieścili, bo miejsca jest dosyć mało. Za chwileczkę przyjeżdżają wolontariusze Fundacji Daj Herbatę. Stawiają stolik, przygotowują inne rzeczy, które wręczają, czy będą wręczać osobom bezdomnym. Podstawiają pozostałe termosy 10-20-litrowe. W innym miejscu, na murku, przy zejściu do podziemi, ustawiane są termosy z kawą i z herbatą. I za 5:20, czy równo 20:00 rozpoczyna się rozdawanie. Kim są ci chłopcy, których pan przywiózł? Są to wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ulicy Osowskiej, którzy od poniedziałku do piątku, w zasadzie od niedzieli do piątku, przebywają w internacie. Na Osowskiej chodzą do szkoły, uczą się, a na weekendy wracają do domu. Dlaczego oni zostali z domu zabrani? Z jakich powodów? Znaczy nie można powiedzieć, że zostali zabrani, ponieważ do MOS-u zapisują rodzice opiekunowie prawni, więc to rodzice skierowali swoje dzieci do placówki. Dlaczego? Z troski, może nie zawsze sobie radzili, może nie zawsze wiedzieli, w jaki sposób oddziaływać na swoje dzieci, na swoich synów. Uczniowie mają problemy z przestrzeganiem norm społecznych, trudności w uczeniu się, deficyty rozwojowe. A MOS-y są właśnie po to, żeby te wszystkie deficyty prostować, niwelować, żeby przygotować wychowanków do funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z normami społecznymi, usamodzielnić ich, pomóc w zdobyciu wykształcenia. Czyli rozumiem, że nie jest to żadna głęboka patologia. Nie mamy tu do czynienia z młodocianymi przestępcami. Raczej mamy z nieco pogubionymi młodymi ludźmi, którzy nie za bardzo mają na kim się wzorować. Zdecydowanie tak, nie możemy absolutnie mówić o młodych przestępcach, chociaż taki jest pewnie stereotyp i tak często ludzie patrzą, to są chłopaki z ośrodka, lepiej uważać. To ale jest nie bardzo... z poprawczaka. Nie, to są chłopcy z ośrodka socjoterapii, którzy mają problemy, trudności w nauce, są po prostu zagrożeni niedostosowaniem społecznym i pobyt w ośrodku nie jest dla nich karą, tylko jest dla nich szansą, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie i w przyszłości osiągać sukces. I trzeba tu mieć jakiś pomysł i taki pomysł właśnie ma Oskar Bystrzycki, szanowni państwo, który dzisiaj jest bohaterem Godziny Prawdy. Jeszcze raz oficjalnie dzień dobry panie Oskarze. Dzień dobry, kłaniam się. Gratuluję tego pomysłu. Cały projekt nazwał pan GastroHelp, bo to, co się dzieje w poniedziałek wieczorem na Dworcu Centralnym, to jest finał pewnego procesu, który rozpoczyna się w momencie, kiedy trzeba pozyskać produkty. Ten pomysł miał pan jakiś czas temu, kiedy trafił pan do właśnie MOS-u i najpierw był pomysł, skąd wziąć te produkty, prawda? Tak, zastanawiałem się, skąd wziąć produkty, żeby móc regularnie działać i stąd pomysł, aby odezwać się do sklepów, hipermarketów, supermarketów, ale też różnych organizacji z prośbą o przekazywanie niewielkich ilości, takich, żeby móc przygotować na zajęciach posiłek, na przykład symboliczne 10 litrów i właśnie dalej je rozdać. Bo w poprzednich miejscach, gdzie pracowałem, te produkty z zajęć kulinarnych były konsumowane przez wychowanków na miejscu. Natomiast tu pojawił się pomysł, żeby będziemy je konsumować, ale też można się nimi podzielić. Można rozpocząć działania również o charakterze wolontariackim. Można komuś pomóc, ktoś, kto takiego gorącego posiłku nie ma. I stąd kilkadziesiąt, około 70 maili. Większość reakcji, grzeczna odmowa, ale jedna pani, której jestem ogromnie wdzięczny i którą serdecznie pozdrawiam, bo jeśli słucha, to na pewno wie, że o niej mowa, zorganizowała to w sposób bardzo profesjonalny, znalazła możliwości prawne, żeby móc nam przekazywać te produkty i regularnie, w każdy poniedziałek, wystarczy, że podjeżdżam do tego hipermarketu, dzwonię, przedstawiam się i ona już wszystko organizuje. Już za chwileczkę pojawia się pracownik, już za chwileczkę pojawia się ochroniarz, który nam asystuje, który pilnuje, żeby wszystko było w porządku i w przeciągu 20-30 minut pełny samochód żywności, która normalnie trafiłaby do śmietnika, do utylizacji. Owoce, warzywa, co jeszcze? Ja odbieram tylko owoce i warzywa, ale tego i tak jest bardzo dużo. A co to są za owoce i warzywa? To są takie owoce i warzywa, które już nie są atrakcyjne dla klienta. Dlatego hipermarket jest zmuszony się ich pozbyć. Może w całym worku 10% nadgniło czy zwiotczało, więc cały worek wiadomo, że trafia do utylizacji. Ja na to nie pozwalam, uwielbiam ruch zero waste, czyli zero marnowania żywności. Zabieram, przywożę do ośrodka. Tam zastanawiamy się razem z chłopakami, pokazuję im, mamy dzisiaj to, pieczarki, brokuły i tak dalej, i tak dalej. Super, czyli jest takie spotkanie po przywiezieniu tych produktów, gdzie razem z chłopakami ocenia pan, co macie i co można z tego zrobić. Tak, zawsze startujemy od przygotowania wywaru czysto warzywnego, zero kostek, zero glutaminionu, tylko warzywa. Patrzymy, co mamy dalej i zastanawiamy się. Wiemy jedno, że musi być to treściwe, gęste, sycące, bo bardzo często jest tak, że jest to jedyny gorący posiłek osób, które spożywają. No to na samych warzywach nie pojedziecie. Musicie mieć jakiś wkład, kaszę, dokładnie, mięso. Dokładnie. Mięsa nie mamy, ale tutaj stosujemy zamienniki. Na przykład wczoraj był bardzo gęsty żur. Żur od razu kojarzy nam się kiełbaska, boczek. Nie, mieliśmy białą fasolę, która proporcja białka praktycznie taka sama. Czyli są to zamienniki wegetariańskie. Dlaczego? Bo to też jest, to są witaminy, wiadomo, warzywa. I tu jeszcze muszę państwu zdradzić ważną rzecz, o tym będziemy rozmawiali. Otóż Oskar Bystrzycki, dziś wychowawca, pedagog, ma za sobą bogatą przeszłość kulinarną. Był kelnerem, kucharzem, o tym nam pan jeszcze opowie, ale rozumiem, że przy okazji uczy pan tych chłopaków, jak się przygotowuje dobrą potrawę. Tak, to jest jedno z założeń tego programu, nie tylko ta edukacja proekologiczna, nie tylko zero waste, nie tylko kształtowanie empatii, zachęcanie do działania na rzecz drugiego człowieka, ale również ten bardzo ważny, i to jest jedno z zadań MOS-ów, jakie stawia ustawodawca przed MOS-ami, czyli usamodzielnienie, czyli przygotowanie do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki. Bardzo często chłopcy już mają ponad 18 lat, bardzo często decydują się, nie tylko mówię o osowskiej, ale ogólnie decydują się na założenie rodzin, na opuszczenie domów rodzinnych i muszą być przygotowani do pełnienia do samodzielności przede wszystkim, ale też do pełnienia roli męża, ojca. Powinni umieć przygotowywać zdrowe, zbilansowane, ekonomiczne posiłki i to jest właśnie ten jeden z celów, żeby wiedzieli, jak to robić, że zupa to nie jest zupka instant, którą już zalewamy i jest. Nie, to się musi ugotować wywar. Warzywa w odpowiedniej kolejności, tak? Jedne ugotują się dłużej, drugie krócej, żeby wiedzieli, w jaki sposób przygotowywać zdrowe posiłki. Piękne, piękne to jest, o czym pan mówi, bo tyle różnych dobrych rzeczy dzieje się po drodze. Najpierw pozyskanie tych warzyw i owoców, następnie wspólne, kreatywne gotowanie. No i wreszcie nadchodzi ten moment, kiedy trzeba to wszystko zapakować i pojechać na dworzec. Ilu chłopaków z panem jeździ? Jeździ ze mną chłopców 4, ze względów organizacyjnych. Chętnych jest więcej, za każdym razem. Jednak to może maksymalnie 4. Zaczynaliśmy od 2. Udało mi się przeforsować 3. Jeszcze 4. Myślę, że 5. już się nie da. Dlaczego? Ponieważ jest kilku wolontariuszy, jest wielu chętnych i im więcej osób zaangażowanych, tym większe zamieszanie. A to ze względów logistycznych trzeba szybko, sprawnie przeprowadzić. Dlatego 4. Ale to nie jest tak, że 4 tylko bierze udział, ponieważ to trzeba podzielić na 2 etapy. Tych 4 jeździ w 2. etapie, czyli już to jest pojechanie i rozdanie. Natomiast cała grupa, z którą pracuję, przygotowuje ze mną posiłek. Także idzie chłopców 8, 9, 10. I przygotowują, obierają, gotują, dodają wspomniane przez pana kasze. Także zaangażowana jest cała grupa, w której pracuje, a później przedstawiciele tej grupy jadą na dworzec centralny. Za wami już jest ponad 12 takich akcji poniedziałkowych. Dostrzega pan rolę, jaką to odgrywa, jeśli chodzi o chłopaków? Oni się robią coraz bardziej prospołeczni, coraz więcej potrafią? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim otwierają się. Nie mają problemów w kontaktach z drugim człowiekiem. Wiadomo, stereotypowo patrząc, bezdomny, wiele osób może mieć opór przed kontaktem z osobą bezdomną. Teraz chłopcy absolutnie nie mają. Wchodzą w relacje, nie boją się, nie wstydzą się, nie mają oporów, żeby podejść. Sami wyszukują takie osoby bezdomne, które z różnych powodów, na przykład nie mając siły, siedzą gdzieś dalej na murku, więc wyszukują takie osoby, zanoszą im kubę gorącej herbaty, zanoszą im miskę gorącej potrawy. Nie mają absolutnie oporu, żeby z tymi termosami wsiąść do tramwaju, ponieważ nie jeździmy samochodem, podróżujemy tramwajem. No proszę. Więc kolejna niespodzianka. Wydawało mi się, że podjeżdżacie jakimś samochodem. Nie, podróżujemy tramwajem, mamy 11 przystanków. Te 11 przystanków mamy, żeby omówić to, co mamy, co dzisiaj przygotowaliśmy. Może inne są tematy, które w ciągu dnia się nagromadziły. Zresztą takie wyjście to jest też możliwość rozmowy na takie tematy, na których czasami czy często nie ma możliwości w ośrodku, bo to są takie miejsca na zewnątrz, to są takie miejsca neutralne, nie kojarzące się z placówką, więc można porozmawiać na inne tematy. Powiem szczerze, że jeden z wychowanków, który od niedawna z nami jeździ, przez tę 11-przystankową drogę dowiedziałem się o nim więcej niż przez te kilka miesięcy w placówce, bo wtedy łatwiej się rozmawia. To są inne zupełnie warunki i wracając te 11 przystanków podsumowujemy, co widzieliśmy, co się wydarzyło, co to dało chłopakom, a to od tego zacząłem, nie mają oporu, żeby wsiąść do tramwaju. Ludzie patrzą, dziwią się, jakieś termosy, przecież dosyć duże, dużo miejsca zajmują. Nie mają chłopaki oporu, wsiadają, jadą, nigdy nie było problemu, bardzo fajnie się zachowują w komunikacji miejskiej, naprawdę przyjemnie się z nimi jeździ. Powiem panu, że się rozmarzyłem, bo przypomniała mi się moja młodość pedagogiczna. Przecież wiele lat także jako wychowawca pracowałem w szkolnym ośrodku socjoterapii na Grochowie. Różne projekty się robiło, ale ten pański szapoba, naprawdę. Chłopcy wracają pewnie z takim poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, prawda? A pan jako ich opiekun, wychowawca, może też sobie wieczorem po powrocie powiedzieć, znowu mi się udało. Tak, chłopcy wracają w poczuciu dobrze wykonanej roboty, wracają zmęczeni, ale zadowoleni. I myślę, że można to podsumować. Jeden z nich powiedział, że dzięki, właśnie wracaliśmy już, zmęczeni, godzina 21. Jeden z nich powiedział, dzięki temu mogę pokazać, że jednak jestem dobrym człowiekiem. I to jest właśnie jedno z założeń, żeby pokazać, dać im możliwość osiągania sukcesów, bo to również jest zadanie wychowawców, pracowników MOS-ów. Dać szansę na sukces. A to jest, według mnie, oni osiągają ogromny sukces. Bo przecież mogliby wybrać leżenie w łóżku, przecież nie muszą obierać warzyw. Mogliby posiedzieć, mogliby skorzystać wieczorem z telefonu komórkowego. Pograć w karty, dokładnie pograć tak. W gry. Zrzekają się tego, na rzecz tego, że jadą czasami w deszczu, czasami w mrozie, bo już bywały minusowe temperatury, niewielkie jednak, pojechać i rozdawać żywność osobom bezdomnym. Także na pewno jest to, cały projekt jest szansą dla nich na osiąganie sukcesów, ale każde dodatkowe działanie, które wykonują w ramach tego projektu, jest na pewno ich ogromnym sukcesem. A pan jest człowiekiem sukcesu, panią skażę? Ja jestem po prostu z nich dumny i cieszę się, że chcą to robić, bo można mieć zaprzyjaźniony hipermarket, można przywieźć warzywa i owoce, ale jeżeli nie ma zainteresowania chłopaków, nie byłoby zainteresowania chłopaków, to nie byłoby projektu, bo przecież sam nie dałbym rady. Także po prostu jestem z nich dumny i bardzo się cieszę, że są zainteresowani tymi działaniami, jak i innymi w placówce, bo oferta placówki jest bardzo szeroka i oni nie tylko biorą udział w tych zajęciach, ale również realizują się w innych działaniach. Zresztą ten projekt GastroHelp, który pan teraz realizuje z chłopakami z MOS-u Przyosowskiej, nie jest pierwszym pańskim pomysłem i o tym już za chwilę porozmawiamy, bo proszę państwa, to będzie ciekawa dość przemiana pana Oskara, ale o tym za moment. Wcześniej pierwsza piosenka, no to jest wielki hit, Gloria Gaynor, I Will Survive. Można by ładnie to odnieść do chłopaków, którzy chcą też w tym trudnym świecie przetrwać i być dobrymi ludźmi. I stąd też cieszę się, że wejdzie właśnie ta piosenka. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just tell you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey. Dziś w Godzinie Prawdy Oskar Bystrzycki, wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, który razem ze swoimi podopiecznymi w każdy poniedziałek zawozi przygotowane jedzenie dla bezdomnych na Dworcu Centralnym. To jest taki projekt, który nazywa się GastroHelp, bardzo zresztą dobrze oceniony przez pańskiego szefa, prawda? Bo musiał pan jednak cały ten projekt najpierw opisać i powiedzieć swojemu dyrektorowi, możemy to robić czy nie. Zgadza się. I to jest, to o czym pan wspomniał, to jest jeden z elementów, który składa się na to, że ten projekt się udał. Ponieważ gdyby nie było akceptacji, gdyby nie było wsparcia, nie byłoby możliwości działania. Bo podobne działania próbowałem podnosić w innych miejscach i nie do końca spotykało się to z zainteresowaniem czy z życzliwym odbiorem. Natomiast tutaj, jeżeli już o tym rozmawiamy, dyrektor powiedział wprost, bardzo proszę, działaj i czuć to wsparcie, ale nie zmuszanie do czegoś, nie nadawanie kierunku, tylko czuć zaufanie, że mogę działać, gdyby, nie jestem pewny, że gdyby pojawiły się jakieś trudności, czy coś byłoby nie tak, byłoby wspomniane, że może coś jest nie tak, ale delikatnie właśnie z zaufaniem, z wsparciem i z życzliwością. I właśnie dzięki temu można rozprostrzeć skrzydła i działać i robić takie rzeczy. Pan, panie Oskarze, jest chłopakiem z prowincji, bo pańskie miejsce urodzenia, dorastania, tam gdzie pan robił maturę, to Siedlce. Ładne miasto, no ale co tu dużo ukrywać, ściana wschodnia, troszkę taka prowincjonalna Polska. Miał pan takie poczucie, że chce pan stamtąd uciekać, czy nie? Czy pan tam się dobrze czuł? To nie była potrzeba ucieczki, tylko ja się zawsze dobrze czułem w Warszawie, mam rodzinę w Warszawie i będąc dzieckiem jeszcze jeździłem z babcią odwiedzać tę rodzinę i Warszawa mnie fascynowała, ta prędkość, ten ruch, tyle ile się dzieje, tyle możliwości, których oczywiście w Siedlcach nie było. Siedlce godzina 21, 22 są puste, śpią, wymarły. A Warszawa żyje, tętni życiem i to mnie zawsze fascynowało, pociągało i bardzo chciałem studiować, później mieszkać i pracować w Warszawie. Na początku się nie udało, ale na szczęście później już tak. Rodzice to nauczyciele, pan Janusz i pani Katarzyna, czyli dorasta pan razem z młodszym bratem w takiej inteligenckiej, nauczycielskiej rodzinie, gdzie wydawałoby się, że te priorytety związane z wykształceniem są najistotniejsze. Rodzice zawsze kładli nacisk na wykształcenie, motywowali nas, zachęcali, zapisywali na wiele zajęć dodatkowych. Bardzo często mówiło się o szkole, ale nie jako o budynku, tylko o tym, w jaki sposób funkcjonuje, jak wygląda wychowanie, jak się zmienia. I przez długi czas myślałem, że będę również WF-istą jak mój tata. Później lobby mojej mamy, że może oligofrenopedagogika, może w tę stronę. Dlatego tak się ucieszyła, gdy dostałem się na studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej. I w momencie wyboru specjalizacji jeszcze lobbowała, jeszcze namawiała do tej oligo, ale się nie zdecydowałem, wybrałem resocjalizację. Ale wcześniej naraz poczuł pan w sobie ochotę, by się usamodzielnić. I znalazł pan sobie robotę jako kelner w zajeździe pod Siedlcami. Z czego to wynikało? Chciał pan mieć własne pieniądze? Chciał pan poczuć, co to znaczy być dorosłym? Mówiąc wprost, po prostu chciałem być niezależny od rodziców, ale niezależny w taki sposób, żeby po prostu tych pieniędzy od nich nie brać. Skoro mogłem je zarobić, skoro były możliwości zarobienia i jak wtedy mi się wydawało połączenia studiowania z pracą, to dlaczego nie? Dlatego zdecydowałem się na podjęcie tej pracy. Trudna robota, taki kelner i to pracujący głównie nocą. Na tyle trudna, że niestety nie udało mi się pogodzić ze studiami i w związku z tym po półtora roku studiowania biologii musiałem przerwać i znaleźć inny pomysł na siebie. No ale takie kelnerowanie to jest nauka życia, co? W takim zajeździe, gdzie przygodni kierowcy, gdzie miejscowa ludność, troszkę pewnie takich ludzi z szarej strefy. Jak pan się czuł w takiej nocnej pracy kelnera w zajeździe? To było bardzo ciekawe doświadczenie. Poznałem tam wspaniałych ludzi. Do dzisiaj mamy kontakt. Od kucharzy, zresztą też mojego imiennika Oskara, pani Ewy, Joli, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że słyszą. Nauczyłem się bardzo dużo, bo jestem, można powiedzieć, kucharzem samoukiem. To właśnie podglądając ich pracę, podpytując, uczyłem się gotowania. Tam na miejscu. Patrzył pan, żeby zobaczyć, nauczyć się, nie tylko koncentrując się na obsługiwaniu klientów. Tak, obsługiwałem też wesela, więc też widziałem na skalę przemysłową, chociaż to taki mikroprzemysł, jeśli użyć tego określenia, produkcję żywności, czyli dużo, masowo, ale jednak ładnie podane i zawsze przepyszne i smaczne. I to mi przyświeca do dzisiaj. Jedziemy, oczywiście to jest 20 litrów tego jedzenia, ale ono musi być przepyszne i fajnie wyglądać. To nie może być mamałyga, to musi być smaczne, bo jemy nosem, ale jemy głównie też oczami. Czyli taki bigosik, jak ze słynnego filmu Smarzowskiego Wesele, nie zdarzył się nigdy w pańskim zajeździe. Nie było, to prawda. W każdym razie próbuje pan godzić pracę kelnera ze studiami na Akademii w Siedlcach. Tak. Poszedł pan zresztą na trudne studia, biologię pan wybrał. Tak. I się nie za bardzo udaje. Nie udało się, bo tak jak rozmawialiśmy, pracowałem w nocy, 3 noce w tygodniu, czasami troszkę więcej. No nie do pogodzenia, bo na biologii było bardzo dużo nauki. Nazwy łacińskie, dużo chemii, mimo że zawsze biologię lubiłem, chemię nie miałem problemu z nauką, to jednak mnie to przerosło i po półtora roku niestety musiałem zrezygnować. Nie dałem rady. I trzeba coś mieć, jakiś pomysł. A pan jest człowiekiem, który długo nie waha się. Widać, że ma pan energię. Co pan robi? W dniu otrzymania informacji z Akademii Podlaskiej, że nie będę mógł kontynuować studiów, napisałem do prodziekana na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, czy istnieje możliwość rozpoczęcia od drugiego semestru studiów na kierunku pedagogika na pierwszym roku. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że coś takiego jest możliwe, więc nawet nie wiem, skąd ten pomysł. Ale ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, tego samego dnia dostałem odpowiedź, że jak najbardziej jest to możliwe, żebym przyjechał do Warszawy z indeksem i porozmawiamy, w jaki sposób można opracować zaliczenia różnic programowych. Do odważnych świat należy. Państwo słyszą? Młody chłopak wysyła maila, a tu dobra reakcja. Widocznie stwierdzili, że taki ktoś jak pan może być dobrym pedagogiem w przyszłości. A co z kelnerowaniem? Bo przenosi się pan wobec tego do Warszawy. To są studia stacjonarne? Tak. No to już nie można zostać w Siedlcach i po nockach pracować w zajeździe. Ale można robić to samo w Warszawie. Proszę. Czyli szuka pan jednak roboty w gastronomii w Warszawie. Tak jest. Ja znajduję. Pracowałem również jako kelner, ale już zacząłem pracować jako kucharz w jednej z knajp, nazwijmy to, z klubów warszawskich. No ale ma pan tylko doświadczenie z tego, co pan podejrzał. Jest pan samoukiem. To nie przeszkadza? To, co udało mi się pokazać, bo sytuacja była wyjątkowa. Kucharz, który miał przygotować tego dnia imprezę, jakieś urodziny, z dnia na dzień, z godziny na godzinę zrezygnował. Więc szef został z produktami i z pustą kuchnią. Aż ja tego dnia miałem tę imprezę obsługiwać, to powiedziałem, że jak najbardziej się tego podejmę, nie ma problemu. I tak też się stało. Przygotowałem tę imprezę i od tamtej pory pracowałem też jako kucharz. Zdarzało się, że pracowałem jako kelner i kucharz, czyli przyjmowałem na sali zamówienie, po czym szedłem na kuchnię, przygotowałem ten posiłek i wydawałem go z powrotem jako kelner. Brawo. A co jest pańską specjalnością? Co pan lubi szczególnie gotować? Nie potrafię powiedzieć, co jest moją specjalnością. Uwielbiam wszystko gotować, uwielbiam eksperymentować. Bardzo lubię się dalej szkolić, więc chodzę na kursy. Steki, sushi. Kilka dni temu byłem na Burgerach Świata i traktuję te kursy jako inspirację do tworzenia nowych dań, które mogę robić w domu dla rodziny, dla znajomych. Można spokojnie powiedzieć, że moja żona ma takie szczęście, że do kuchni nie musi wchodzić, że to jest moje terytorium i tam mogę się realizować. Jednym słowem, zaczyna pan działać na takich dwóch filarach. Praca jako kucharz w klubie w Warszawie i stacjonarne studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej. I tutaj też się pan zastanawia nad specjalizacją, bo tego typu uczelnie, proszę państwa, na początku jest dość szeroko, ale trzeba w pewnym momencie się na coś zdecydować. I tu znowu jest pewien ważny wykład, na który pan trafia. Trafiam na poniedziałkowe, późno wieczorne wykłady, więc żaden student ich nie lubi, do profesora Borowskiego, świętej pamięci niestety profesora Borowskiego. I profesor tak mnie zainspirował, opowiadał tak ciekawie historie, anegdoty z ośrodków, sytuacje, które przeżył i sposób, w jaki z nich wychodził, że ja chciałem w ten sam sposób w tym uczestniczyć. Już wtedy właśnie postanowiłem, że będę pracował z młodzieżą i będę zdawał egzamin, żeby dostać się na specjalność resocjalizacja, bo to były wykłady z wprowadzenia do resocjalizacji. I mimo, że tak jak mówię, poniedziałek wieczorem z zapartym tchem do końca słuchałem opowieści pana profesora, chyba nie opuściłem żadnego wykładu. Znowu mnie pan tu trafia w moje wzruszenie, bo ja z kolei przeżyłem taką sytuację, wybierając studia, kiedy trafiłem na spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim z profesorem Czesławem Czapówem, wielką legendą pedagogiki specjalnej. I też wyszedłem tak zauroczony tymi opowieściami o ośrodkach, o więzieniach, o zakładach poprawczych, że powiedziałem, to będą moje studia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, i rzeczywiście były to fascynujące studia. Jak rozumiem, na skrzydłach niemalże pan kończył te studia i zrobił magisterkę właśnie z resocjalizacji. Tak, ale to, o czym warto jeszcze wspomnieć, to miałem wykładowcę, doktora Iwanickiego, który pokazał nam, studentom, że można działać w sposób kreatywny, niestandardowy, nie na miejscu w placówce, ale można robić coś więcej. Poprzez działanie, poprzez organizowanie, napisanie kilku maili, można zorganizować coś fajnego, co spotka się z fajnym odbiorem. I tak też się stało. Stworzyliśmy studenckie koło psychopedagogiki resocjalizacyjnej i na podstawie prawdziwych historii napisaliśmy sztukę W labiryncie życia. I z tą sztuką, z grupą kilku studentów i z panem doktorem Iwanickim jeździliśmy po Polsce, po placówkach. Zaczęliśmy od Grudziądza, od zakładu karnego dla kobiet i wystawialiśmy tę sztukę, która działa się na dwóch scenach. No właśnie, musi pan troszkę powiedzieć słuchaczom o treści tej sztuki, bo wchodzicie jednak w takie miejsca, no, więzienia. Wchodziliśmy do takich miejsc, gdzie osoby, które to oglądały, mogły utożsamiać siebie z bohaterkami tej sztuki. I chodziło o to, że dwie dziewczyny wychodzą z zakładu poprawczego i rozpoczynają bardzo trudne życie. Jednej się udaje, ponieważ jest konsekwentna, nie zraża się niepowodzeniami. Kończy mając szczęśliwą rodzinę, wspaniałe dziecko, dom, kochający dom i ciekawą pracę. Druga idzie na łatwiznę, wybiera jakiś włam, jakiś w taki sposób na znalezienie łatwych, szybkich pieniędzy. Niestety nie udaje się i trafia do zakładu karnego. I co się okazuje, że jednak jest w ciąży i wie, że to dziecko zostanie jej zabrane. Więc taka historia, dosyć ciężka, trudna, szokująca, ale jak mówię, też prawdziwa, plus gra świateł i muzyki, sprawiło, że był to, proszę uwierzyć, wyciskacz łez. Szczególnie właśnie dla kobiet w zakładzie karnym w Grudziądzu. I co, ten spektakl był dobrze odbierany w tych zakładach? Ile takich spektakli wystawiliście? 4 lub 5 wystawiliśmy w Falenicy w zakładzie poprawczym, na Strażackiej w Oddziałowym Ośrodku Wychowawczym. Byliśmy w Krzywańcu i Lublińcu oraz Zawierciu. Ciężkie zakłady karne, tak, dla kobiet. To były zakład poprawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, z tego co pamiętam. Tak. I za każdym razem mieliście poczucie, że to trafia do tych osadzonych. Zdecydowanie tak, ponieważ wiem, jak, że ciężko jest jednak zainteresować młodzież. Tym bardziej, że jeżeli zbiera się grupę i mówi, idziemy na jakieś przedstawienie, nie wszyscy są zainteresowani, a tu zawsze na sali 100% zainteresowania, cisza. A kiedy kończyło się przedstawienie i ta mocna muzyka na koniec, często cisza i za pierwszym razem zastanawialiśmy się, że chyba coś poszło nie tak, że może się nie podobało. Ale te osoby, te wychowanki, bo to było na Strażackiej Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, były tak zahipnotyzowane, nie czuły momentu, że już się skończyło. Tak jakby oczekiwały, że coś będzie dalej. Myślę, że wtedy przyszedł bardzo szybko czas na refleksję, bo przecież to było tak naprawdę o nich. To one za dzień, dwa, rok miały opuszczać również mury jakiejś placówki i będą 100% z nich właśnie w takiej sytuacji. Będą musiały wybrać jakąś drogę. Jedno jest pewne, będzie ciężko. Może też pojawiło się pytanie, czy ja sobie poradzę? Czy nie skończę jak ta dziewczyna, która wybrała tę prostą drogę, nie skończę na przykład w zakładzie karnym. Tak. Jak bardzo, może rozmarzenie, jak bardzo chciałabym skończyć właśnie, wybrać tę drugą drogę i właśnie mieć szczęśliwy dom, szczęśliwą rodzinę, pracę, być samodzielną i szczęśliwą, kochaną i kochać. Dobre doświadczenie dla studentów. Przychodzi moment, że trzeba zdać egzaminy, napisać pracę i już pójść w pełną dorosłość. Chociaż pan, pracując jako kucharz, kelner, już w zasadzie ma ten filar swój także. Robi pan tę magisterkę bodajże w 2011 roku. Tak. No i teraz pytanie, co dalej? Co bardziej ciągnie? Czy gastronomia, czy pedagogika? Wiedziałem, że przyjdzie taki moment i przygotowywałem się do niego. Oswajałem, że trzeba będzie rozstać się z gastronomią, ale też wiedziałem, że jej elementy będę chciał wykorzystać w pracy z młodzieżą. Dlatego też, kiedy poszedłem już na ostatnie praktyki i od razu dostałem propozycję pracy, to był ośrodek socjoterapii w Zielonce, od razu dostałem propozycję pracy, którą przyjąłem i tam po raz pierwszy zacząłem przeprowadzać zajęcia kulinarne dla młodzieży. No tak, panie Oskarze, ale zostawia pan gastronomię, gdzie podejrzewam zarobki były przynajmniej 2, jeśli nie 3-krotnie wyższe niż garza wychowawcy w ośrodku. Na pewno, tylko też trzeba było pomyśleć przyszłościowo. Ile można pracować w gastronomii? Wiadomo, że była chęć, marzenie, potrzeba znalezienia kogoś bliskiego, założenia rodziny, a gastronomia to raczej nie jest miejsce, gdzie można poświęcić się i pracy, i rodzinie. Jednak trzeba, żeby więcej zarobić, to jednak trzeba poświęcić więcej czasu, ale jednak to trzeba wyważyć, a poza tym nie po to studiowałem resocjalizację, żeby do końca nosić tacę bądź mieszać w garnku. Proszę, słyszą państwo, niby takie proste, ale jakże prawdziwe. Nie po to studiowałem, by mieszać kaszę w garnku. Panie Oskarze, to za chwilę pan nam powie już o swojej drodze pedagogicznej, fascynującej, bo to w ciągu niespełna 10 lat kilka różnych placówek. Czas na drugą piosenkę, tym razem będzie bardzo energetycznie. To są te słynne cykady na cykladach. Lubi pan podróżować? Bardzo. I ma pan czas na to? W wakacje. Wtedy, kiedy ma pan więcej czasu? Tak, w wakacje tak jest więcej czasu, w weekendy jest raczej odpoczynek, spędzenie czasu z rodziną, wyjście na plac zabaw z kochanym synem, a wakacje czy ferie są od podróżowania. A zatem podróż na Cyklady. Może i niebo strąśni, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cykladach, cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają, a dyskoteka brwi. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę słodkie winogrona, ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrożni, dobrze miał, jak dobrze mi. I wracamy, proszę Państwa, do studia. Oskar Bystrzycki, z zamiłowania kelner, kucharz samouk, a z wykształcenia i od serca pedagog, który pracuje z trudnymi przypadkami młodych ludzi, chociaż nie mówmy o przypadkach, panie Oskarze, bo to są zawsze ludzie po prostu, z którymi ma pan do czynienia. Muszę pana teraz właśnie tak poprowadzić przez tą bardzo bogatą karierę wychowawczo-pedagogiczną, bo pan zmieniał placówki dość często. Jak pan mówi, zaraz po studiach, po praktyce trafia pan do ośrodka w Zielonce. Tam proponuje pan te zajęcia kulinarne. Jest satysfakcja i jest dobra ocena kierownictwa? Zdecydowanie tak, jednak niestety nie było możliwości lokalowych, nie było warunków do przeprowadzania. To był dosyć nowy ośrodek, który borykał się z różnymi problemami, też brakiem akceptacji społeczności lokalnej, co dawano nam odczuć wielokrotnie, tak, że to nie jest tak mała miejscowość, to na pewno w niej nie ma miejsca dla takiego ośrodka i tak dużego ośrodka. Więc te zajęcia były, ale na pewno nie na takim poziomie, jaki by mnie satysfakcjonował. I stąd decyzja, że szuka pan czegoś innego i trafia pan na Bielanach do domu dziecka numer 1. To jest ten słynny, jeden z najstarszych domów dziecka w Polsce. Tak, i mam szczególny sentyment do tego miejsca, a to dlatego, że tam poznaję moją żonę obecną, ponieważ jest ona wychowawczynią i przekazuje mi dokumenty dwóch wychowanek, ponieważ ona przestaje w tej grupie pracować. I przez to, że mamy kontakt w sprawach służbowych, ten kontakt się rozszerza i owocuje tym, że dzisiaj jesteśmy małżeństwem. Ale o co chodziło z tymi dwoma dziewczynami? Przekazywała mi dokumenty, była wychowawcą prowadzącym. Ja przejmowałem prowadzenie tych dziewcząt, żona przychodziła do innej grupy, a że jedna z dziewczynek stwarzała duże problemy, to musieliśmy omówić jej zachowanie i sposób, w jaki wpłyniemy na zmianę jej zachowania. No i stąd też ten pierwszy telefon. Umówienie się na drugi już po rozmowie dyscyplinującej w sądzie z wychowanką. Taki był. No i kontaktowaliśmy się ze sobą coraz częściej. I zaiskrzyło. Dokładnie tak. Panie Oskarze, mówi się, że te domy dziecka tak naprawdę nie mają racji bytu. Że jednak rodziny zastępcze, inne formy, ale trzeba powoli odchodzić od domów dziecka. Zgadza się pan z tą opinią? Ja pracowałem w troszkę innym charakterze, bo to nie był ogromny dom dziecka, gdzie były wszystkie grupy naraz, tylko już dzielono na mieszkania i to były grupy w mieszkaniach. Czyli miasto wynajmowało mieszkanie i tam 5, 6, 7 osobowa w zależności od wielkości mieszkania grupa wychowanków trafiała i funkcjonowała normalnie jak rodzina, czyli wychowawcy przychodzili na dzień bądź na noc. Również gotowaliśmy obiady dla wychowanków, nie przyjeżdżały z centralnej kuchni i taki model faktycznie się sprawdza, bo jest kontakt z sąsiadami, ze społecznością, tam gdzie się chodzi do szkoły, później w tym samym miejscu wychowankowie. No jakaś samodzielność, można by powiedzieć, przede wszystkim. Tak, i to jest bardzo fajny model. Tak. Zdecydowanie odejście od, mówiąc kolokwialnie, molochów, gdzie jest grupa na grupie i młodzież, chłopiec na chłopcu, dziewczynka na dziewczynce jest nie do końca skuteczna, bo ścieranie się dzieci z różnych środowisk, no przecież nieprzypadkowo dzieci znajdowały się w domu dziecka, nie do końca ma dobry wpływ. Tym bardziej, że są w dużej grupie. Natomiast jeżeli funkcjonują w małej grupie, w mieszkaniu, czyli nie ma takiego, nie doświadcza się takiej placówkowości, tak. Tylko jednak normalnego domu, gdzie jest normalna kuchnia, gdzie sami sobie przygotowujemy, gdzie przygotujemy sobie śniadanie, razem idziemy po zakupy, planujemy cały jadłospis na cały dzień, bo tak też to wyglądało właśnie. A oni chodzą przecież normalnie do szkoły bądź tak. Do pracy. Do szkoły, bo to byli nieletni. To była grupa od chłopiec najmłodszy miał 6 lat, najstarsza dziewczynka 18. I razem planowaliśmy posiłki, jeździliśmy, chodziliśmy po zakupy. Fajnie, i znowu się pan poczuł w swoim żywiole, bo jest pan wychowawcą, jednocześnie tak jakby tworzył pan wspólny dom. No i dlaczego pan zrezygnował z pracy w domu dziecka? Ponieważ już w międzyczasie otrzymałem pracę w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, czyli już stricte placówce resocjalizacyjnej i chciałem się skupić na jednym miejscu. Wiadomo, że jeżeli kilka miejsc, to jest to zaangażowanie, ta energia podzielona. A w jednym miejscu chciałem się skupić i tak też przeniosłem się do młodzieżowego ośrodka wychowawczego przy ulicy Strażackiej. Podoba mi się w panu ta ciągła energia, by być wiernym swoim wartościom. Bardzo to jest cenne, o czym pan mówi, że ma pan świadomość tego, co pana pociąga, sprawdza pan różne rzeczy i podejmuje pan decyzje. A niestety bardzo często ludzie, mimo że coś im się nie podoba, to jest to słynny ten kamyczek w bucie, prawda? Jak długo można chodzić z kamieniem, który uwiera? Trzeba po prostu coś zrobić, żeby to skończyć. I pan to robi. Dziękuję za te słowa. Tak, nie można się męczyć, nie można robić czegoś, czego się nie lubi, czego się nie kocha, dlatego warto jest zmienić, warto jest poszukiwać. Jeżeli mam przed sobą perspektywę, pracuję już 5 lat, a mam przed sobą perspektywę następne 35 w miejscu, którego nie lubię, nie kocham, idę na siłę, to nie ma sensu, bo będzie się tylko odtwórcą pewnej roli, wykonawcą pewnych zadań, natomiast nie będzie się na pewno kreatywny i nie będzie się kochało tego, co się robi. W 2013 roku, idąc za swoim powołaniem, że ciągnie pana jednak do trudniejszych sytuacji niż te, które mają miejsce w domu dziecka, trafia pan do ośrodka na Strażacką. Tak. To jest słynny ośrodek stworzony przez legendarną panią katolikową dla dziewcząt i to takich niektórych już mocno zdemoralizowanych. To na pewno. Jak się pan poczuł w tym babińcu? To było znakomite doświadczenie. Bardzo dużo się nauczyłem. Dużo takich relacji, ale też takiego, powiedzmy, drugiego życia wychowanek. Bo jednym z pierwszych dyżurów zostałem przez dziewczęta poproszony, czy pójdziemy do sklepu. Więc byłem pewny, że to jest tylko po to, żeby za chwileczkę cała 12-osobowa grupa uciekła. I tak zastanawiałem się, w jaki sposób wytłumaczę się dyrekcji, że poszedłem z 12, wróciłem sam. Ale wychowanka już chyba wiedziała, o czym myślę i powiedziała wprost, nie proszę pana, żadna panu nie ucieknie. Bo to żaden honor uciec z wyjścia, ponieważ wychowawca nie ma obowiązku z nami wyjść, a tak nam ufa. I dlatego wrócimy wszystkie. I postanowiłem zaryzykować. I faktycznie, to było idealne doświadczenie, znakomite doświadczenie, fajne wyjście. Rozmawialiśmy, szliśmy tak po prostu z uczennicami ze zwykłej, rejonowej szkoły. Tak jak powiedziałem, żadna nie uciekła. Fajne doświadczenie. I nic w sklepie złego się nie wydarzyło? Absolutnie. Przez te prawie 6 lat, które tam pracowałem, nigdy nie zdarzyło się, żeby podczas wyjścia któraś z dziewcząt cokolwiek ukradła, czy niewłaściwie się zachowywała. To jest taka cienka linia tej relacji wychowawca takie dziewczyny, które mają za sobą różne złe doświadczenia, prawda? Musiał pan zdobyć ich zaufanie, dać im jakieś sensowne propozycje spędzania czasu, prawda? Polubić chyba także, bo ja pamiętam ze swoich doświadczeń, myśmy się w tym SOS-ie na Grochowie naprawdę tam lubili. Użyję prostego porównania. Stolarz ma młotek, dłutko i wszelkie inne narzędzia. Wychowawca ma tylko siebie, swoje doświadczenia, to czego się nauczył, to co wyniósł z domu. I właśnie tym się pracuje. I widocznie mój sposób pracy, sposób bycia, specyficzne poczucie humoru spotkało się z zainteresowaniem. Też propozycja tych zajęć, bo dziewczęta bardzo chętnie na nie przychodziły. W każdym roku były takie jedna, dwie perełki, które były wybitne i przygotowywaliśmy przecież wspólnie imprezy, chociażby dla kolegi, który cyklicznie co rok organizuje mini turniej siatkówki ogólnopolski, więc przygotowywanie dla wszystkich uczestników, czyli bardzo dużo osób, chociażby poczęstunku grillowego, czy firma, z którą od kilku lat współpracuję, która przygotowuje eventy dla młodzieży, więc przygotowywaliśmy grille, to takie od stawki przez danie główne, kończąc na deserze i zawsze na dziewczęta mogłem liczyć, ba, powiem więcej, mogłem powiedzieć, bo rozpisywałem na tablicy, co będziemy robić, mogłem wyjść i wrócić za kilka godzin i mam stuprocentową pewność, że to byłoby zrobione tak, jak ja bym to zrobił. Świetnie. Nie zagrzał pan znowu miejsca na strażackiej? Bo to nie było moje miejsce. Czemu? Nie czułem w 100%, że to, co robię, jest akceptowane, że placówka chce iść w tym kierunku. Nie czułem życzliwości, na pewno nie czułem wsparcia, a to jest podstawa. Wsparcie, zaufanie i danie możliwości pracowania, po prostu działania. No tak, a pan jest takim wychowawcą, który próbuje robić coś, co nie jest typowe, a dla kogoś, kto kieruje placówką, lepsza jest taka byle jakość. Może przesadzam, może krzywdzę w tej chwili, ale myślę o takim sposobie prowadzenia placówek wychowawczych, gdzie lepiej, żeby wszystko szło swoim rytmem, było w ramach regulaminu, a żeby się nikt tam niespecjalnie wychylał. A pan jest typem człowieka, który lubi coś tam innego zrobić, wsadzić ten przysłowiowy kij w mrowisko. Tak, i myślę, że właśnie taką placówką jest Osowska, gdzie liczy się działanie, a nie to, kto z kim się zadaje i jakie ma relacje prywatne. Tylko działanie i stworzenie ponadstandardowej, wyjątkowej oferty dla wychowanków, bo przecież po to tam jesteśmy. Nie po to, żeby z kimś usiąść i porozmawiać, żeby było nam miło i przyjemnie, ale też byłoby fajnie. Czyli na Osowskiej trafia pan na dobry zespół wychowawczy i w dodatku jeszcze na sensownego dyrektora. Zdecydowanie tak. To jest bardzo ważne i właśnie ze względu na takie podejście, na takie zaufanie, na taką możliwość działania, już dzisiaj wiem, że to jest moje miejsce. Ale też to, co pan powiedział, czyli właśnie zespół ludzi, który ze sobą nie rywalizuje, ale zespół ludzi, który ze sobą współpracuje. Budujemy wspólnie propozycję, ofertę dla młodzieży, jeżeli chodzi o działania wolontariackie. To nie tylko gastrohelp, nie tylko bezdomni, nie tylko gotowanie, ale również wychowankowie jeżdżą do bezdomnych psów i kotów i tam nie mają oporów, żeby sprzątać boksy, myć te zwierzęta, bawią się z nimi, wychodzą. Też takie działania. Chodzą do seniorów, z seniorami uczą nowych technologii, spędzają czas, rozmawiają. Niedługo zaczną wieczorki taneczne. Niesamowita sprawa. Za chwileczkę ma się pojawić koło żeglarskie. Ogromna oferta sportowa. Przecież Warszawska Liga Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka od 8 lat. Wychowankowie osiągają sukcesy na szczeblu nie tylko miejskim, wojewódzkim, ale też ogólnopolskim. Te mistrzostwa Polski w piłce nożnej. Zresztą wychowawca, który to prowadzi, powiedział wprost: Osowska sportem stoi. Dzisiaj już nie tylko. Mogę tu się zwrócić do kolegi. Osowska także gotowaniem stoi i pomaganiem potrzebującym. Panie Oskarze, za chwilę będzie pan miał 35 lat. 4? No dobrze, dodałem wobec tego rok, ale już ma pan naprawdę bardzo bogate doświadczenia. To na koniec tak na zasadzie takiej refleksji ogólnej, bo niepokoi nas to młode pokolenie, które jest przeciążone, poddane nieustającemu stresowi związanemu z nauką, której nie zawsze sobie dają radę, wyścig szczurów, trudny czas generalnie. Ma pan poczucie, że dadzą sobie radę? Dadzą sobie radę, ale to jest też wyzwanie dla nas. Dorosłych. Dorosłych, dla nas pracowników, dla nas wychowawców.